Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19, tu program Trzeciej Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ebertowski. A w tym serwisie Trójki o kolejnych działaniach UOKiK-u w sprawie GetBacku. Obywatel Bułgarii, który w Opolu zabił na pasach starszą kobietę, może nie stanąć przed polskim sądem. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. A rusza sezon grzewczy i ruszają akcje ostrzegające przed Czadem. MSWiA i strażacy będą rozdawać czujniki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzy się działaniom Idea Banku i Polskiego Domu Maklerskiego. Chodzi o sprzedaż obligacji spółki GetBack. Jeśli chodzi o Idea Bank, który pośredniczył w sprzedaży, to do UOKiK-u wpłynęło 250 skarg. Zarzuty dotyczą tego, że przedstawiciele Idea Bank podawali klientom nieprawdziwe informacje o tym, że obligacje GetBacku przyniosą im gwarantowany zysk. Ponadto do nabycia obligacji namawiane były osoby, które preferują bardzo bezpieczne formy lokowania swoich oszczędności. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że w przypadku Polskiego Domu Maklerskiego chodzi o formularze wysyłane pocztą elektroniczną. W formularzu tym musieli poświadczyć, że nie otrzymali żadnych informacji, które by były sprzeczne z tym, co jest napisane w oficjalnych dokumentach. Nie mogli odesłać tego formularza bez zaakceptowania tego punktu, nawet jeśli faktycznie było inaczej. Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. A poszkodowanych w tej sprawie może być ponad 9 tysięcy osób. Obywatel Bułgarii, który w Opolu miał śmiertelnie potrącić na pasach 69-letnią kobietę, może nie trafić przed polski wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna przez kilka miesięcy ukrywał się przed śledczymi, aż w końcu został zatrzymany w Belgii. Teraz jego obrońca złożył wniosek do belgijskiego sądu, żeby ten nie wydawał podejrzanego Polsce. Argumentował to zmianami w polskim wymiarze sprawiedliwości, mówi mecenas Łukasz Wójcik, który jest obrońcą podejrzanego w Polsce. A to na bazie orzeczeń, jakie pojawiały się w ostatnim okresie przed sądem w Irlandii, w Hiszpanii, a także w Holandii. I na bazie tych publikacji w oparciu o opisywano w mediach sytuację, jaka miałaby mieć wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, taką argumentację przedstawił obrońca przed sądem. Mężczyzna został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, informuje rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Do zatrzymania doszło w dniu 10 października. No i na chwilę obecną organy sądowe Królestwa Belgii procedują w kwestii przekazania tej osoby polskim organom wymiaru sprawiedliwości. Belgijski sąd do końca tego dnia ma zdecydować, czy wyda podejrzanego polskim organom ścigania. Tlenek węgla to ogromne zagrożenie. Nazywany jest cichym zabójcą. Z początkiem sezonu grzewczego ostrzega o tym MSWiA. Ministerstwo ruszyło z akcją informacyjną Czad i ogień. Resort ma do rozdania kilkaset czujek czadu i dymu. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Leszek Suski, zwraca uwagę na to, jak bardzo są one ważne. W ubiegłym roku takich czujek rozdaliśmy 1500 sztuk. Czujki są bardzo skuteczne. To Państwu zademonstruję, jak ostry sygnał jest z takiej czujki. Także nawet jeżeli śpimy, sądzę, że jesteśmy w stanie usłyszeć taki sygnał. W ubiegłym sezonie grzewczym tlenkiem węgla śmiertelnie zatruło się 71 osób. Jutro rocznica zakończenia bitwy o Anglię i portal polskieradio24.pl uruchomi specjalny serwis, informuje Bartłomiej Makowski z portalu. Staraliśmy się, żeby ten serwis w sposób prosty, przejrzysty, ale i atrakcyjny dla odbiorcy za pomocą infografik, animacji, multimediów, ale i tego, co jest najistotniejsze w polskim radiu, czyli archiwalnych nagrań, a mamy kilkudziesięciu uczestników Bitwy o Anglię nagranych przez naszych starszych kolegów, którzy przez wiele lat pracowali w polskim radiu. Chcemy przedstawić tę historię. No, przypomnijmy, 31 października 1940 roku brytyjskie siły RAF-u pokonały niemiecką Luftwaffe. To było największe starcie lotnicze w dziejach. W walkach o Anglię wsławili się polscy piloci, szczególnie z dywizjonu 303. Stawką była nie tylko przyszłość Wielkiej Brytanii, ale całej Europy. Kończymy serwis Trójki na kolejny, zapraszający o 20. Teraz serwis informacji sportowych, Krzysztof Łoniewski. Od piłkarskich emocji nie ma wolnego w tygodniu. Wczoraj kopali w Lotto Ekstraklasie, dziś w Pucharze Polski. W trwających spotkaniach Raków w Częstochowie prowadzi 1-0 z Lechem Poznań, a Pogoń w Siedlcach przegrywa z Chrobrym Głogów 0-2. Wcześniej Huragan Morąg przegrał 0-1 z Arką Gdynia, a Bytowia Bytów 0-3 uległa Śląskowi Wrocław. Przed nami najciekawiej zapowiadający się mecz w Gliwicach. Piast zagra z Legią Warszawa. Początek o 20:30. W Krajowym Pucharze grają też w Niemczech. Niemieckie media określają starcie czwartoligowego Recklinghausen z Bayernem Monachium jako pojedynek Dawida z Goliatem. Tylko czy faktycznie ten Goliat jest taki straszny? Do Osnabrück, bo tam zostanie rozegrane to spotkanie, trener Niko Kovac nie zabrał najmocniejszego składu. Zabraknie Lewandowskiego, Robena, Boatenga, Hamesa czy Thiago. Nie wspominając o tych, którzy już od dłuższego czasu leczą urazy. A to oznacza, że przed Recklinghausen otwiera się niewielka, ale jednak szansa na dokonanie rzeczy wprost historycznej. Wyeliminowanie mistrza Niemiec. A kiedy Bawarczycy ostatnio odpadali w drugiej rundzie Pucharu Niemiec, eliminował ich grający wtedy właśnie w czwartej lidze Magdeburg. Może historia zatoczy koło? To oczywiście tylko mrzonki. W końcu nawet drugi skład Bayernu to wciąż arcysilny mistrz Niemiec. To jest czwarty mecz wyjazdowy Bayernu. Poprzednie trzy wygrywał i zdaje się opanowywać ten kryzys, który na przełomie września i października zespół Kovaca dotknął. Tutaj mają się na przykład czym martwić piłkarze Recklinghausen, że Bayern łapie rozbieg. Mówił dziennikarz Eurosportu Piotr Kwiatkowski. Start spotkania o 20:45. Osnabrück, Mateusz Fusiarz. Wątek piłkarski kończymy informacją o zabiegu usunięcia przepukliny pachwinowej u Łukasza Teodorczyka. Operacja odbyła się w klinice w Monachium. Przebiegła bez komplikacji, a napastnik Udinese do gry wróci nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. Od wczoraj nowego trenera mają siatkarze Asekoresowi Rzeszów. Andrzeja Kowala zastąpił Rumun Gheorghe Cretu i tak mówi o nowej robocie. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to dla mnie wielki honor pracować w tak dużym klubie o tak bogatej tradycji. Myślę, że wielu trenerów, jak i zawodników byłoby zadowolonych, gdyby mieli szansę grania i trenowania w Asekoresowi. To niezwykle interesujące wyzwanie. To interesujące wyzwanie ma się przełożyć na zwycięstwa. Ostatnio Resowia ciągle przegrywa i jest na ostatnim miejscu w tabeli Plus Ligi. Znów o sporcie na naszej antenie. Za 2 godziny opowie Jan Kałucki. A 2 godziny temu wspominałeś o piłce nożnej kobiet i słuchacze... Potwierdzam. Tak, wyobraź sobie, zaczęli pisać maile, smsy w tej sprawie. Ktoś pisze, w ostatnim czasie udało mi się obejrzeć w telewizji kilka spotkań piłkarek nożnych. Emocje im towarzyszące były jeszcze większe, szczególnie widząc tę wolę walki, sumienną grę, a nie czyhanie na faul czy kłótnie z sędzią. Ktoś inny, pan Mirek, z Łodzi pisze: pójdźmy w kobiecą piłkę nożną, może będą lepsze efekty. Wyobrażasz sobie? Może tak, kto wie. Wiesz co, każdy kobiecy sport jest pełen emocji. W telewizji są, ktoś inny pisze, transmisję piłki nożnej kobiet. Emocje, determinacja, wola walki są tam o wiele większe niż w większości meczów naszej. Na potwierdzenie moich słów. Odnośnie piłki nożnej chciałem powiedzieć, że moja córeczka 10-letnia się właśnie zapisała od września na piłkę nożną chodzi. Coś Zbigniew Boniek, którego znam osobiście i bardzo go lubię, ale coś tutaj dał plamę jednak, nie wiedząc nic na ten temat, jak ta piłka nożna kobiet się rozwija. No przypomnijmy, 2 godziny temu... Nie, to nie było tak, że Zbigniew Boniek nie wiedział, jak piłka nożna kobiet się rozwija. Co więcej, podał liczby na dowód tego, że się rozwija, tylko mówił o tym, że... Zachęcał, prawda? Tak, że nasze duże marki, duże kluby nie chcą inwestować w piłkę kobiecą. A propos 10-letnich dziewczynek, to kiedyś widziałem w takich rozgrywkach o Puchar tym Barku, z boiska na stadion o Puchar tym Barku mistrzynie 10-latki, mistrzynie Polski. Chciałbyś wiedzieć, jak one grają. Wymiatały, mówiąc krótko. Jakie centry, jakie główki, jakie driblingi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane na wybrzeżu i Pomorzu okresami duże. Temperatura maksymalna nie będzie już tak ciepła jak dzisiaj. Od 13-14 stopni na północy, zachodzie i terenach podgórskich maksymalnie bowiem tylko 18. Chociaż, proszę Państwa, mówimy o ostatnim dniu października. 18 stopni, tyle na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na wybrzeżu, 11-12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik. Jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia.

Dobry się wieczór z Państwem. No, spóźniamy się, gdyż korek i olbrzymie natężenie ilości pojazdów wielośladowych spowodowało, że wpadłem dosłownie przed chwilką, a pana Fisza jeszcze nie ma, ale dzisiaj prawdziwa Sodomia i Gomoria w Warszawie, nie wiem, co się takiego dzieje. No, na razie ja jestem. Ja jestem i rozpocznę dziko, aferką dziką, gdyż dzisiaj czarny wtorek. Mianowicie, a jestem panią Bumbum, tak na marginesie. Od razu dziękuję pięknie za listy od państwa, już od pana Zbyszka z Gdańska, ze zdjęcia urocze, od pani Magdy pląsającej w rytm utworu, który rozpoczął naszą edycję. No, teraz będzie, tak jak już powiedziałem, troszkę inaczej. Nigeria Synchro Sound System and Power. Kolejne fantastyczne wydanie Soul Jazz Records i od razu panowie przy pomocy bębenków rozmaitych z dużą ilością, no głównie bębny, z dużą ilością takich dramów, które państwo tak uwielbiają. No i oczywiście śpiewy ludzkie, głosy się pojawią. Utwór pod tytułem Iba, co znaczy w wolnym tłumaczeniu respect. Bye. No i jakże ładnie zrealizowana ta płyta, nie wiem, czy państwo słyszało, pięknie wydana, jak to przez Soldiers Records. Zachwycamy się właśnie z panem Fiszem, gdyż przybył. Jestem, tak. A żeby było śmiesznie, to wydawało mi się, że jedziemy z zupełnie innych stron miasta, a okazało się, że w tym samym korku najprawdopodobniej staliśmy. Tak. No taki zaskoczył się mnie. Dobry wieczór państwu, jestem Krawiem Milczu, unikat jak numer PESEL. No nowa płyta z Soul Jazzu, ja ją przegapiłem, ty masz, no i świetnie to jest zrealizowane, bo bardzo naturalnie, ale te doły tych gadających bębnów odzywają się tak, jak powinny się odzywać. No to na początku, bo ty przynosiłeś z różnych stron świata, tak? Dokładnie. Nie, z Afryki, czarno. A, czarno. Miałem, ale to sobie następnym. Dobra, to ja będę wokół Afryki krążył teraz, a później jeszcze będą i gadacze, i pieśniarze, i stare różne rzeczy, które mi się przypomniały przy okazji filmu Quincy. To opowiem o nim za chwilę. A teraz będę w Sudanie. No i skorpionsi z Sudanu. Nie będzie tego gwizdania, nie będzie wiatru przemian. Nie? Ale w sumie wokalista też wąsa ma. Zapalniczkę już przygotowałem. Wąsa ma inną czapkę troszkę. Saif Abu Bakr i The Scorpions. To jest płyta przypomniana zupełnie niedawno przez wytwórnię Habibi Funk. Zremasterowaną, więc to brzmi bardzo, bardzo porządnie. Jest w tej muzyce dużo i afrobeatu, i funkowej takiej pulsacji, bo to lata 70. No, ale wydaje mi się, że to brzmi bardzo, bardzo oryginalnie, a przy okazji przebojowo, to będzie przebój, możesz tańczyć i nie wiem, być może głosować niedługo. Saif Abu Bakr, Skorpionsi, Nile Waves, Sudanu. No i jak ci się skorpionsi z Sudanu? No, fajnie i takie troszkę tony alenosko-funkowe granie. Tak, prawie uwielbiam funky w ogóle drummer w takim stylu afrykańskim. No cała płyta świetnie brzmi, też pięknie, jestem zaskoczony, pięknie. Tak ładnie można było to zmasterować, ale wydaje mi się, że w ogóle muzyka z Sudanu z lat 70. Bez tego mastera też się świetnie broni. No Habibi, tak. Habibi Funk, przepraszam, polecam tę wytwórnię, bo tam dużo ciekawostek, jeżeli ktoś lubi takie pulsujące granie. To ja się uaktywniam na okoliczność korespondencji. Po pierwsze, panie Tomku, tak, pan Fisz autojazdem się porusza czasu jakiegoś, panie Robercie, no nie może być audycji zeszłego tygodnia z prostego powodu, albo też i przyczyny, że w zeszłym tygodniu nie było naszej audycji, ponieważ gdyż było rozdanie Mateuszów różnym artystom fantastycznym, wspaniałym. Mojej koleżance na przykład Uli, mojemu koledze Królowi i jeszcze nie wiem, ktoś dostał, gdyż nie byłem w stanie śledzić, ponieważ rzucało mi ją po kraju. Natomiast teraz mam nadzieję, że państwa rzuci o ścianę kolejna pozycja z płyty Kalaba, potem Black Noise, gdyż to jest bardzo, myślę, fajna i mimo, że... No i świetnie się, to tylko mogę powiedzieć i potwierdzić, że świetnie się odnajduje ta muzyka w klubach, bo ostatnio miałem przyjemność prowadzić... I prezentowałeś ją? I tak, dużo Afryki i właśnie świetnie to brzmi i świetnie się tak brzmi. I państwo gibało się bardzo? Tak. I demolowało sprzęt podczas pląsów? No prawie, że. No, ale myślę też, że pomijając fakt, że to się świetnie na tych potańcówkach, to się kiedyś mówiło, sprawdza, to myślę, że też to się bardzo przyjemnie powinno skleić z muzyką z lat 70. przez taki dziki i dosyć pierwotny charakter tej muzyki. Posłuchajmy utworu Bafia. We'll be right back. No i proszę, no i proszę. No znowu muszę podpowiadać. To zdjątko, panie Marcinie, jeśli to jest masaż gitarowy, to z ubiegłego, a jeszcze za przeszłego wieku chyba, bo za moich czasów takich wzmacniaczy nie było. A przede mną chyba też w ogóle nie było wzmacniaczy, w ogóle nie było gitar elektrycznych, więc nie, mi się wydaje, że to jest karbularyzator przetokowy jakiś. No to mi wygląda, pani Magdalena przysłała, no zaśnieżona, ja jeszcze nie chcę, żeby u nas był śnieg, a to zaśnieżona Norwegia, taka jest ona. Ja jakoś w mieście śnieg, nie wiem. No i pan Tomek pyta, skąd bafia? Mi się tu chodzi o Kamerun, o miasteczko w Kamerunie, tak podejrzewam, bo tak mi po kameruńsku jakoś brzmiała ta melodia, na ile znam oczywiście kameruńską muzykę ludową. No ja się cieszę, bo przyniosłem płytę, znaczy fragmencik, ale za to 9-minutowy, już chciałem 90 powiedzieć, a to troszkę bym cię zaskoczył pewnie. Jest już cała płyta, o której mówiłem, zapowiadałem, pana Makajego, McRavena. Pan Makaja, perkusista, urodził się w Paryżu, dzisiaj mieszka w Chicago, wydaje swoje płyty w wytwórni International Anthem. No i bardzo czekałem na tę płytę, bo ona troszeczkę w inny sposób powstawała. Ja tylko przypomnę, że wcześniejsze produkcje to były nagrania koncertowe, które później pan dawał różnym producentom. Sam zresztą się też przyczyniał do tego brzmienia. Samplował te dźwięki. Bardzo z jednej strony hip-hopowe, a z drugiej no, ja nie słyszałem takiej mieszanki z jazzem, bo jak już opowiadałem, tak zwany acid jazz mnie nie do końca urzekał. A to, co robi pan Makaja McRaven, to z jednej strony jest bardzo takie DJ-skie, ale wydaje mi się, że nie odbiera niczego takim improwizacjom, a właściwie dodaje bardzo dużo, bo no, ja czekałem na taką muzykę. I już jest płyta. Płyta nazywa się Universal Beings. Przyniosłem tym razem utwór Atlantic Black. No i proszę posłuchać, jak to się ładnie z takich prostych loopów rozwija. Universal Beings, Mackay McRaven już jest. Zestaw oprócz nagrań studyjnych, to głównie nagrania koncertowe. Akurat ten fragment to koncert zarejestrowany w 2017 roku, ale są też koniec, czyli od 17 utworu do 22 nagrania już zarejestrowane w domu pana Mackaya. No świetna płyta, świetnie się wydaje. Fantastyczna, rzeczywiście, poza tym ona łączy to wszystko, co najfajniejsze w jazzie w tych frytach z przełomu lat 60. 70., czyli Ferrer Sanders, czyli prosty taki bardzo intensywny groove. Nie mogę niestety znaleźć żadnego sensownego. Plus takie sandersowskie zakończenie. No kupiłbym sobie, gdyby nie to, że jakbym chciał posłuchać sobie przyjść do Magla Bagli i zawsze coś tam przecież podsłucham, prawda? To, co no ale jest bardzo ładnie, jak zbierasz płyty winylowe, bardzo ładnie wydana cała. Ale ja chcę zbierać taką książeczką. Widzę, no, ale chcę zbierać takie płyty, których ty. Poza tym wydaje mi się, że ona na winylu może się odkryć jeszcze jakieś takie brzmienie ciekawe, no bo tak, są te wszystkie dźwięki, o które ty mówisz, no ale sposób grania i tak, no jest gdzieś już jest przeniesiony ze świata takiego DJ-skiego i no świetnie się to wydaje. Ale fajnie, że taki no jak to powiedzieć, taki ekspresyjny jazz wrócił, no, że tak, ma dane tak, fryty na ekspresję, nie tylko TVN style. No dobrze, teraz pani Agnieszka Obszańska prowadzi państwa po terenie kultury. Przenosimy się do Teatru Ludowego w Krakowie. Jest rok 1964. Teren. Kultura. Naszym wehikułem jest zdjęcie ze spektaklu Śmierć na gruszy w reżyserii Józefa Szajny. Autorem fotografii Wojciech Plewiński. Kadr, kompozycja, ruch. To zdjęcie od razu wciąga i zaprasza do świata fotografii teatralnej wykonywanej przez Wojciecha Plewińskiego. Świetną okazją do zapoznania się z tym mniej znanym wycinkiem twórczości fotografa jest przepastny, pięknie wydany album fotograficzny Plewiński na scenie. W nim wybrane z archiwum dokumentacje spektakli. Kawał historii teatru, bo Wojciech Plewiński przez 50 lat sfotografował blisko 800 spektakli. A naszym przewodnikiem po tym świecie jest Wojciech Nowicki, który zdjęcia wybrał, ułożył i odpowiada za koncepcję albumu. A więc Wojciech Plewiński i teatr Kawał życia Wojciecha Plewińskiego zaczął wcześniej, bo tuż po połowie lat 50. i kontynuował tę pracę do mniej więcej 2010 roku. Więc naprawdę kawał życia, kawał roboty. W sumie ponad 800 spektakli, 821 albo 822. Doliczyć się nie możemy, jeśli do tego dodać jeszcze te wszystkie skrawki, które są pourywane, zdjęcia pojedyncze lub fragmentaryczne dokumentacje spektakli, to dużo więcej, z całej Polski niemal, bardzo dużo z Warszawy, ale ten album skupia się na dziele krakowskim. I może dobrze, bo daje nam to otwarcie na ciągi dalsze. Niewątpliwie okazuje się, że fotografia teatralna jest nie tylko taką niszą ciekawiącą ludzi już zainteresowanych teatrem, ale dla wszystkich może być ciekawa, nie tylko tych, którzy interesują się fotografią, ale także dla tych, którzy po prostu interesują się obrazem. W jakikolwiek sposób. To są zdjęcia, które wciągają i sprawiają przyjemność. Wciągają, a zacznijmy od początku, bo to ciekawa historia. Jak Wojciech Plewiński trafił na scenę? Bo zdaje się, że teatr nie był jego żywiołem. Nie, absolutnie nie. On wolał westerny z całą pewnością i filmy też bardziej skomplikowane, ale kino, jazz, oczywiście kabaret. To było to, co mieściło się w kręgu jego fascynacji. A teatr przyszedł, jak to często bywa, przypadkiem, fuksem. Ktoś zachorował, ktoś nie mógł pójść do roboty i tak został wezwany Plewiński do teatru i tak w nim został na tych 10 lat. I jak zwykle dowcipkuje, przebąkuje pod nosem, no chyba się podobało. Chyba tak, bo propozycji przebywało. Co wcale nie wydaje się takie oczywiste, bo Wojciech Plewiński wchodzi do świata dość zamkniętego, w którym obowiązuje sztywny kanon. I co z tym robi fotograf? Używa tego kanonu na własną miarę, czyli mówiąc otwartym tekstem, w większości przypadków całkowicie go niszczy i odrzuca. Robi, co mu się żywnie podoba. Fotografuje teatr tak, jak fotografuje się na ulicy, zbliża się do osób przedstawienia, układa własne sceny z tych scen, które zostały już wyreżyserowane. Plewiński zmienia punkt widzenia. On właśnie wchodzi na scenę, stąd tytuł albumu. I najdziwniejsze, najpiękniejsze w całej tej historii jest to, jak ta jego samowola się kończy. Jest akceptowana. On jest akceptowany jako twórca pełną gębą. Pozwalają mu na to właściwie wszyscy, z bardzo nielicznymi wyjątkami, które są kropelką w morzu tych prac teatralnych Wojciecha Plewińskiego. Właściwie trudno się doszukać zdjęć, które są sztampowe, rzeczywiście. To w albumie fotograficznym Plewiński na scenie. A ja polecam. Bardzo chciałem się teraz znowu ustosunkować. Przepraszam bardzo, dzięki za zdjętka. Panie Zbyszku, tego albumu, no właśnie, no fajne to. No i panie, proszę pana Łukaszu, zdjęcia bliskiej sercu memu okolicy, jak pan się zapewne domyśla. Miło to zobaczyć sobie tenże miły dzionek. Fajne dzionki, fajna pogoda. No dobrze, chciałem teraz też powiedzieć, że myślę sobie tak, że zakończymy, znaczy ja zakończę, albo artysta, którego ja przyniosłem w pudełeczku, czyli Halap zakończy tą pierwszą część, którą tak nazwał DJ-sko, ludyczno, taneczno, dość ekspresyjną. Tak, i to co jest ciekawe, że scena włoska tak się rozwinęła. Opowiadaliśmy o tym, że Londyn zaczął uprawiać jazz taki, który nam gdzieś tam, do którego tęsknimy. No i się Włochy ożywiły, bo nie to, że sama muzyka afrykańska, także ta elektroniczna ma swoje dzisiaj 5 minut, no to okazuje się, że ona łączy scenę taneczną, coraz częściej te brzmienia inspirują